نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو الحمدللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بے شمار, لا تعداد, ان گنت اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ موجود ہیں, لیکن جو فضیلت, جو بزرگی, جو شرف لاہور کے سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدسہ کو حاصل ہے, یہ ان کی بزرگی اور ان کی کرامت کی وجہ سے ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ عالیہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت برکتوں کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں. اے مسلمانوں, یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر ہر پل زائرین پر رحمت نچھاور کی جاتی ہے. اے مسلمانوں, یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر کوئی بے قرار آتا ہے تو اسے قرار مل جاتا ہے, کوئی پریشان آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے, کوئی روتا ہوا آتا ہے تو وہ ہنستا ہوا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدسہ سے جاتا ہے. سچی تو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھنا مسلمانوں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لے تو پھر اس بندے کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی روحانی ترقی میں اضافہ فرما دیتا ہے, اس کی تیز رسانی کی ترقی میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر بندہ اپنے ماننے والوں, پھر بندہ اپنے چاہنے والوں, پھر بندہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ہر پل ہر آن مدد فرماتا ہے. اے مسلمانوں, یاد رکھنا کہ یہی وہ آستانہ ہے جہاں پر سلطان الہند ہندوستان کے عظیم بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اقتصاد فائز کے لیے یہیں پر مراقبہ کیا تھا. اور جب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی جھولی کو بھرا تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے جو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا تھا وہ انہی کا حصہ ہے, وہ انہی کا شاہکار ہے. آج یہی الفاظ ہر مسلمان کی زبان پر موجود ہے, آج یہی الفاظ پیارے لاہور کے بچے بچے کی زبان پر موجود ہیں جو خواجہ غریب نواز نے کہے تھے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل لارا رہنما. اے مسلمانوں یاد رکھو, اے داتا صاحب کے چاہنے والوں یاد رکھو, اے داتا صاحب کے دیوانوں اس بات کو ذہن میں رکھو, اے داتا صاحب کے ماننے والوں اس بات کو دماغ میں رکھو کہ جب انسان کسی بڑے شخص کے در پر حاضر ہوتا ہے, جب انسان کسی بڑے شخص کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے, جب انسان کسی بڑے شخص کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو بڑے سلیقے سے حاضری دیتا ہے, بڑے طریقے سے حاضری دیتا ہے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ بندہ حاضر ہوتا ہے. اب جب ہم مسلمان اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے, اور کس سوچ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے اس محبوب بندے کے مزار مبارکہ پر جانا ہے. اللہ اکبر. چودہویں صدی کے عظیم مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب حجت القاہرہ مؤیت ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہم مسلمانوں کی ہدایت کرتے ہوئے, ہم مسلمانوں کو ادب کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ فتاوی ردویہ میں ارشاد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں حاضری کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب بھی تم کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دو تو یاد رکھو ان کے مقدس پیروں کی طرف سے حاضری دو, اور جب ان کے تم مزارات مقدس پر مقدسہ پر حاضر ہو جاؤ, جب تم ان کی پیاری قبر پہ حاضر ہو جاؤ تو اے مسلمانوں, اب تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم مزار سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو, ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو, محبت اور شوق سے کھڑے رہو, اور پھر با ادب ان کے دربار میں ان کو سلام کرو, السلام علیکم یا سیدی و رحمت اللہ و برکاتہ. اس کے بعد تین بار تم درود شریف پڑھو, پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو, پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھو, پھر اس کے بعد پھر تین بار تم سورہ اخلاص پڑھو, اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس انداز سے دعا کرو. تمہارے الفاظ یہ ہونے چاہیے, تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے, تمہارے اندر انداز یہ ہونا چاہیے, تمہارے اندر ولی کی محبت یہ ہونی چاہیے کہ تم اس طریقے سے دعا کرو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے, جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تو اتنا دے کہ جو تیرے کرم کے لائق ہے, نہ کہ اتنا کہ جو میرے عمل کے لائق ہے, اسے میری طرف سے اس مقبول بندے کی روح مقدسہ کو پہنچا, اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کی روح مقدسہ کو پہنچا. اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں, پھر یہ دعا کرنے کے بعد جو مسلمان کی جائز اور شرعی حاجت ہو مسلمان اسے پیش کرے, اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درخواست کرے, یعنی یوں کہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے اس محبوب بندے کے مزار پہ آ گیا, تیرا کرم ہے مولا کہ تو مجھے یہاں لے آیا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے میری بگڑی کو سنوار دے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری قسمت کو نکھار دے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر, اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو قبر میں بھی کامیاب کر, اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو میدان محشر میں بھی کامیاب کر. اللہ اکبر. اسی کے ضمن میں حضرت شاہ عبد العزیز محبی دیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑی خوب بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تمہاری دعا کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے, تم یہ بھی کہہ سکتے ہو, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی برکت سے کہ جس پر کہ تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو پوری فرما دے. یا شاہ عبد العزیز مؤتی سیلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, انداز تمہاری دعا کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم قبر والے کو مخاطب کر سکتے ہو, تم اللہ کے ولی کو مخاطب کر کے کہو, اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, میں آپ کے در پر آ گیا ہوں, میں آپ کے روزے پر آ گیا ہوں, میں آپ کی مزار پہ آ گیا ہوں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے, آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. آپ ہمارے موسم ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں, اے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں, اے اللہ کے ولیوں سے عشق کرنے والوں, یاد رکھو کہ جس وقت تم مزارات پر حاضری دو تو بڑے اچھے طریقے سے حاضری دو, بڑے ادب کے ساتھ حاضری دو, بڑے پیار و محبت سے حاضری دو, اور اس کے بعد یاد رکھو کہ وہ کام جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے, جس کو شریعت ریجیکٹ کرتی ہے, ہم نے وہ کام نہیں کرنے ہیں. مثلا مردوں اور عورتوں کا مزار مقدسہ پر اختلاط جو ہے یہ بالکل منع اور بالکل حرام اور بالکل لغو ہے. اسی طریقے سے مزار مقدسہ پر میلہ لگانا یہ بھی بالکل ناجائز ہے, مزار مقدسہ پر بھنگڑا ڈالنا یہ بھی بالکل ناجائز ہے, مزار مقدسہ پر ڈول باجے بجانا, اے مسلمانوں یاد رکھنا کہ یہ بھی ناجائز ہے. اور اے مسلمانوں, میں آپ سے اتنا کہوں گا, خدا کے لیے جب اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاؤ تو ان مزارات پہ جانے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا گیا, بعض ان پڑھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مزارات پر جانے کے بعد مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, سجدہ تعظیم بھی جو ہے علماء کرام نے کسی شخص کے لیے منع لکھا, کسی بھی شخص کے لیے جو ہے وہ ناجائز لکھا. اسی طرح سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوب بات ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ عبادت کرنا یقیناً شرک و کفر ہے, اور سجدہ تعظیم کرنا حرام اور گناہ ہے. یاد رکھنا, بہت سے لوگوں کو مزار شریفہ پر دیکھا گیا کہ وہ مزار شریف کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہمارا انداز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہماری نشانی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ طواف تعظیمی صرف اور صرف علماء کرام نے اجازت دی کہ وہ بیت اللہ شریف کا کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کا بھی جو ہے وہ طواف تعظیمی نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اس زمن میں ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مزارات پہ جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، علماء کرام نے اس کو جائز لکھا ہے، اس کو درست لکھا ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی نے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مزارات پہ چادر ڈالنا اس کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ کے ولی کی شان تمام لوگوں پر واضح ہو جائے، اللہ کے ولی کا مقام تمام لوگوں کو پتہ چل جائے، اور کوئی اللہ کے ولی کی مزار کو حقیر نہ سمجھے، کوئی اللہ کے ولی کی مزار کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھے۔ اس وجہ سے ان کی مزار مقدسہ پر چادر ڈالی جائے گی تاکہ ان کی عظمت سب لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھنا اے مسلمانوں، مزارات پر پھول ڈالنا جائز ہے، چاہے مزارات پہ پھول ڈالنا جائز ہے، عام مسلمان مومنین کی قبروں پر بھی پھول ڈالنا جائز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک موقع تھا کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبر کو دیکھا، کبھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس قبر کو دیکھتے تو کبھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس قبر کو دیکھتے۔ حضور کریم علیہ السلام آگے بڑھے، کھجور کی ایک ٹہنی حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے توڑی اور پھر اس ٹہنی کے دو حصے سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ ڈال دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا فعل کیا؟ اللہ اکبر، یہ نگاہ مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ اے مسلمانوں، جب پیارے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ غلاموں نے عرض کی، حضور عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ تو پیارے حضور نے فرمایا، ان میں کا ایک چغل خور تھا اور دوسرا پائشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے دو حصے کیے، ایک شاخ اس قبر پہ لگا دی، ایک شاخ اس قبر پہ لگا دی۔ حضور اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے، ہر ترسیل اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ میں نے یہ ٹہنیاں اس لیے لگائی ہیں کہ جب یہ تسبیح کریں گی تو مرنے والے کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ برے صغیر کے عظیم محدث محقق الاطلاع حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل بنتی ہے اس بات میں کہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، میں اسی کے ضمن میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مزارات مقدسہ پر بعض لوگ چراغ جلاتے ہیں، علماء کرام نے اس کو جائز لکھا، مگر کب جائز لکھا؟ جبکہ اس کی ضرورت ہو، جبکہ وہاں پر عوام موجود ہو یا کوئی ایسا راستہ موجود ہو جس سے مسافر کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو مزار شریفہ پر یا قبر شریفہ پر چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ مگر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ قبر کے بالکل اوپر چراغ لگا دیتے ہیں، قبر کے بالکل اوپر موم بتی کو لگا دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کو ناجائز لکھا، اور علماء کرام نے فرمایا چراغ جلایا جا سکتا ہے، موم بتی روشن کی جا سکتی ہے، مگر قبر سے تھوڑا فاصلے پر، قبر سے تھوڑا ہٹ کر اسے ہم لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دادا صاحب کی مزار پہ چلے جائیے، آپ بابا صاحب کی مزار بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مقدسہ پر آپ چلے جائیے، دنیا بھر میں جتنی بھی مزارات ہیں آپ ان پر چلے جائیے۔ مسلمانوں، طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں پر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، علماء کرام نے اس کی بھی ہمیں اجازت دی ہے، اس کی بھی اجازت دی اور حکم دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، بندہ کھانا اس وجہ سے کھلاتا ہے، زائرین میں کھانا اس وجہ سے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ثواب ان بزرگ کی روح مقدسہ کو جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے میں اس کے ضمن میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری بے شمار مائیں اور بہنیں جو قبرستان جاتی ہیں، جو مزارات پہ جاتی ہیں، اے میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو علماء کرام نے عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع لکھا، عورتوں کے لیے مزارات پر جانا منع لکھا، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑے جنم لیں گے۔ ہاں علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورتیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدسہ پر جا سکتی ہیں، وہاں پر دعا کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری جو شخص بھی دے گا اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوَّنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ و استغفار کریں، اور اے محبوب تم بھی ان کی سفارش فرما دو، تم بھی ان کے لیے اپنی یاقوتی لبوں کو جب ہلا دو گے تو محبوب میں ان کی گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اسی ضمن میں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کیوں کہا جاتا ہے، یہ خوشی کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اس کو مسرت کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، عرس اس حدیث شریف سے ماخوذ ہے کہ پیارے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو بندے سے تین سوال قبر میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، بتا اے مرنے والے تیرا رب کون ہے؟ بندہ اگر مومن ہوتا ہے، بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے، بندہ اگر عاشق رسول ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، اے مرنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرنے والے کی قبر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، فرشتے انہیں دکھا کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے بتا تو ان کالی زلفوں والے آقا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس گورے مکلے والے پیارے سردار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے یہ تو وہ ہیں جن پر دوران نماز میں سلام پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہ ہیں کہ جن پر دوران نماز میں درود پڑھا کرتا تھا، یہ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ اکبر، صحیح حدیثوں میں آیا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرما، جب وہ سوالوں کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کم مفیل عروس، اے مرنے والے اب تو ایسے سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، گویا وہ وقت ہوتا ہے کہ بندے کو قبر میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی تو مسلمان کی ایک سب سے بڑی خوشی ہے، یہی تو مسلمان کی آرزو ہے، یہی تو ایک مسلمان کی طلب ہے، تو بندے کو یہ طلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ طلب قبر میں پوری فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں خدا کے لیے ان ہدایات پر عمل کرو، اے مسلمانوں خدا کے لیے دین کے راستے پر سچے طریقے اور صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرو، اے مسلمانوں خدا کے لیے شریعت کے دامن کو تھام کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مزارات پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہم مسلمانوں پر اعتراض ہو، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہو۔ یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بنے کیسے، حضور داتا صاحب محبوب کیسے ہو گئے، بابا صاحب محبوب کیسے ہو گئے، خواجہ غریب نواز محبوب کیسے ہو گئے، وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بسا لی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب کر دیا، انہوں نے شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا، یہی وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کاش کے اے داتا صاحب کے ماننے والوں، کاش کے اے داتا صاحب کے چاہنے والوں، کاش کے اولیاء کرام کے مت والوں تم بھی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور داتا صاحب کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، خواجہ صاحب کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہم سب کا مقدر ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔